Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün dersimiz Ali İmran suresinin 179. ayetiyle başlayacak. Kur'an-ı Kerim'i merkeze koymanın bizim için olmazsa olmaz şart olduğunu bugünkü dersimiz vesilesiyle anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle diyor: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah-u Teala müminleri olduğunuz gibi bırakacak değildir. Yani bu haliyle bırakacak değildir. Hatta yemizel habise minet tayyib. Pisi temizden ayıklayıncaya kadar bu olaylar devam edecek. Ve ma kanallahu li yutli'akum alel gayb. Allahu Teala sizi gayba da muttali kılacak değil, yani gaybı da kavrayacak değilsiniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَى. Ama Allah-u Teala elçilerinden doğru tercihte bulunan ya da kendisinin tercih ettiklerini seçer ve gaybı ona onu gaybtan haberdar eder. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ. Öyleyse Allah'a ve elçilerine inanın. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Eğer inanır, kendinizi korursanız sizin için büyük bir ücret vardır, büyük bir karşılık vardır. Şimdi burada günümüzü anlatan çok önemli hususlar var. Bugün İslam aleminde biliyorsunuz büyük bir kriz yaşanıyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Kur'ansız ve hikmetsiz olan Müslümanlığı ne Müslümanlar savunabiliyorlar ne de bir başkası böyle bir Müslümanlığı kabul etmek istiyor. Aslında Kur'ansız ve hikmetsiz İslam'a sarılan kişilerden kaç tanesi Müslüman? O da ayrı bir sorudur. Biliyorsunuz Batı ciddi anlamda kendine olan güvenini kaybetmeye başladı. Batı toplumunu ayakta tutacak değerler iyice kayboldu. Ve Batı toplumu dediğimiz toplumlarda İslam hızla gelişiyor. Tabii onlar buna karşı da çok akıllıca tedbirler alıyorlar. Uzun süreden beri alıyorlardı. Projelerini gayet güzel bir şekilde yürüttüler ve bugün hala yürütüyorlar, sonuç almaya gayret ediyorlar. Şimdi iki tarafta da bir şey var. Yanlışta yarış var. Batı'nın yaptığı da yanlış. İslam alemi dediğimiz kesimin yaptığı da yanlış. Şimdi onun için mesela bu ayetleri bugün kendi durumumuzla ilgili olarak anlamaya çalışalım. Diyor ki Allahü Teala مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah müminleri sizin bulunduğunuz şekilde bırakacak değildir. حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Pisi temizden ayıklayıncaya kadar bu sıkıntılar devam edecek. Şimdi pis ve temiz hepsinin ortak çerçevesi de mümin. Yani Allahü Teala çok sıkı bir imtihandan geçiriyor bizleri ve bütün müminleri. Sonuçta pis olanlar ayıklanacak, temiz olanlar kalacaktır. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah-u Teala gayba sizi muttali kılacak değildir. Şimdi bu kelime üzerinde durmayacağım. وَلَاكِنْ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَى Ama elçilerinden kendi tercih ettiği ya da doğru tercihte bulunanları Allah seçer. Buradaki içtiba şöyle anlatır. Mesela burada diyelim ki 100 kişi var. Bu 100 kişiden birkaçını seçmek istiyoruz, bakıyoruz. Ha, seçmek için ne yapıyoruz? Dürüst bir seçim olsun diye imtihan yapıyoruz. Kriterler koyuyoruz, başarılı olanları seçiyoruz. Şimdi bu men yeşâ'da eğer seçenin takdirine bırakılırsa kendisi seçer, kimseye sormaz. Ama yeşâ'nın faili men olursa bu defa o imtihanı kazananlar seçilir. Peki Rasul, Rasullerden derken bakın bu ayet-i kerime bizlere hitap ediyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ dediği zaman sizi diye bize hitap ediyor. Yani şu anda yaşayan Müslümanlara hitap ediyor. Sizi gayba muttali kılacak değil ama elçilerinden doğru tercihte bulunanları seçecek. Kim acaba? Bu elçiler kim? Şimdi İbrahim Suresi'nin 4. ayetini birçok kere okuduk. Şimdi bu elçilerin kim olduğunu hep birlikte anlamaya çalışacağız. 14. sureyi açıyoruz ve 4. ayeti okuyoruz. Diyor ki burada Allahü Teala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ illa bi lisani kavmihi liyubayyana lahum ve ma arsalna min rasul illa bi lisani kavmihi gönderdiğimiz her elçiyi mutlaka kavminin diliyle göndermişizdir diyor Allahü Teala gönderdiğimiz her elçiyi kavminin diliyle gönderdik niye kavmin diliyle gönderdik onlara her şeyi açık açık anlasın şimdi kavminin dili, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin dili neydi? Arapça. Kur'an-ı Kerim nedir? Arapçadır. O zaman Arapçanın bir özelliğinden dolayı mı Kur'an Arapça? Yoksa Resulullah Arap olduğu için mi Arapça? Arap olduğu için. O zaman Arapçanın bir kutsiyeti falan yok. Bunu iyi bir şekilde anlamamız lazım. Bu bir. Peki, diyor ki, kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlar için meseleyi çok açık, anlaşılır şekilde anlatsın. Şimdi, Mekke'ye Türkçe konuşan bir Rasul gelseydi, o günkü Mekke'ye, o insanlara Türkçe anlatsaydı, tebliğde bulunmuş olur muydu? Olmaz. Peki size, Kur'an-ı Kerim Arapça okunursa tebliğde bulunulmuş olur mu? Öyleyse her Rasul kavminin diliyle geldiğine göre Türklere gelecek olan Rasul'ün dili ne olmalı? Türkçe olmalı. Türkçe olmalı. Peki bunu niye söylüyorum? Bakın bir de 430. sayfayı açın. Sebe suresi 28. ayet. Şimdi burada diyor ki, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak bırakırsak, Kur'an sadece kime gönderilmiş kitap olur? Araplara, değil mi? O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Araplara gönderilen elçi olur. Şimdi ayet açık değil mi? Kapalı tarafı var mı ayet? Yok. Ama burada Sebe suresinin 28. ayetinde diyor ki Allahü Teala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا. Seni tüm insanlık için beşir ve nezir olarak gönderdik diyor. Tüm insanlık için. O zaman sadece Araplar için değil. Öyleyse iki, artık nebi bitti değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Artık kendisine kitap gelecek biri olmayacak. Kitap bitti. Öyleyse Türklere bir Rasulün gelmesi gerekir mi? Yani o nebiye indirilmiş olan kitabı bizim anlayacağımız dille anlatacak insanlara ihtiyaç var, değil mi? Bizim anlayacağımız dille anlatacak insanlara ihtiyaç var. Şimdi burada, çünkü bütün insanlığa zaten Hatemen Nebiyyin dediğine göre, nebilerin sonuncusu, artık ondan sonra bir daha nebi gelmeyeceğine göre başka şekilde de olmaz. Mutlaka bütün insanlığa olmalı. Şimdi bir de bakın 26. surenin 105. ayetine bakalım. Evet, Şuara suresi 363. sayfa herhalde. 370 mi? Tamam. Evet. 370. Evet, 370. sayfa, 105. ayet. Şimdi burada diyor ki: Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi elçilerini yalanladı. Nuh kavmi elçilerini yalanladı. Şimdi Nuh kavmi küçücük bir kavim mi acaba? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nuh tufanı çok büyük bir alanda oluyor. Öyle ki her hayvandan birer çifti alacak bir gemi, bütün inananları alacak, uzunca bir süre denizde kalacak, sonra sular çekilince Cudi'nin tepesine inecek olan bir gemi. O zaman Nuh kavmi bir şehir mi olur? Buna baktığınız zaman Nuh kavmi sanki o günün dünyanın tamamı gibi gözüküyor. Peki Nuh aleyhisselam o kavmin tamamı aynı dili konuşsa bile Nuh aleyhisselam hepsine ulaşabilir mi? O zaman bakın diyor ki ayette, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ. Nuh kavmi elçilerini yalanladı. O zaman demek ki Nuh aleyhisselam'dan başka rasuller de onlara gitmiş oluyor, değil mi? Ondan sonra devamını okuyalım. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ. Onların kardeşi Nuh, onlardan biri olan Nuh şöyle dedi. Bak Nuh'a indi. Önce Rasuller, sonra Nuh aleyhisselam. Korkmaz mısınız? Çekinmez misiniz? اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim dedi. Bak Nuh aleyhisselam elçi. O zaman bu sözü hep bütün kavme söylemiş oluyor mu? Başka rasuller de var, bakın dikkat edin. Nuh Aleyhisselam hayatta ve rasuller Nuh kavmi tarafından yalanlanıyor. Kezzebet kavmi Nuhinil murselin. Nuh kavmi o elçileri yalanladı. Siz yalan söylüyorsunuz dediler. Şimdi o kavimde bir Nuh Aleyhisselam var, adı Rasul. Bir de başka rasuller var. Ama nebi olarak sadece Nuh Aleyhisselam. Peki öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın daha hayattayken onun tebliğini tüm kavme iletecek başka elçilere ihtiyaç olduğu ayetin metni gereği ortaya çıktığına göre bütün insanlığa gönderilmiş olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinin her tarafa ulaşması için bu tebliğin o dilleri konuşan kişiler tarafından götürülmesi gerekmiyor. Onun için lütfen bakın İbrahim suresini tekrar okuyalım. Diyor ki ve ma ersalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyana lahum. Her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlar için açık açık meseleleri anlasın. Anlatılacak olan nedir? Allah'ın kitabıdır, değil mi? O zaman Allah'ın kitabının her insana anlatılması gerekiyor mu, gerekmiyor? Öyleyse her insana ne gerekiyor? Elçi gerekiyor. Bu elçi gelecek ve herkese o kişinin anladığı dille bunu anlatacak. Peki her yerde olmaz. Ondan dolayı ve bu elçiliği herkes yapabilir mi? Şimdi bakın İbrahim suresinin hemen baş tarafına bakalım. Orada diyor ki, bakın lütfen yani bu şeyleri çok iyi dinleyelim, bir matematik gibi. Şimdi bu Fatih de Yahya da çok haklı olarak benden şikayet ediyor. Ben de onların %100 haklı olduklarını biliyorum. Hocam sen matematik gibi konuşuyorsun diyorlar. Biraz şerhli konuşman. Şimdi bunlar daha ayrıntılı konuşuyorlar da ben de uğraşıyorum fakat beceremiyorum onu. Herhalde yıllarca fetvada olmadan kaynaklanan bir şey olsa gerektir. Çünkü fetvada yarım saat dinlersiniz adamı, iki kelimeyle cevabını verirsiniz. Uzatamazsınız çünkü arkada onun gibi kaç kişi bekliyordur. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Tamam. Ama şimdi herkes anlamayabilir yani. Şimdi bu ikisi kendilerine gelen şeylerden biliyorlar. Çünkü akşama kadar millet telefon açıyor, soru soruyor. Yani tam anlaşılamamasından haklı şikayetleri var yani. Şimdi herkes aynı değil ki. Herkesin anlayışı aynı değil. Şimdi şuna çok dikkat edelim. Bakın. Tekrar ediyorum. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ كَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara meseleleri açık açık anlasın. Ayan beyan yani, ortada her şey. Kapalı bir şey kalmaz. Peki hemen bunun başında da aynı surede baştan diyor ki اَلِفْ لَا اَمْرَى كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكِ. Bu bir kitaptır ki onu sana indirdik. Bu kitabı indirdi. Niye indirdi Allah? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdi. Peki ondan sonra bu asıl görev Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ise bu kitabı gidip de insanlara ulaştıran da o Rasulün Rasulü olur. Yani o Rasul olsaydı ne anlatacaksa onu anlatan insanlar. Bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Türkiye'de olsaydı, Türkçe bilseydi, ne anlatacaktıysa, işte onu anlatan insanlar Türkiye'ye gelmiş rasuller olur. Ama biliyorsunuz hemen insanlar saptırmak için uğraşıyor. Yapacaklar, bunların buna engel olmak mümkün değil. Cenab-ı Hak bütün rasullere yapılan iftiralardan bahsediyor. Fezeruhum ve ma yefterun. Bırak iftira etsinler diyor. Gene yapacaklar çünkü ellerinde hiçbir şey yok. İftirayla karşılık verecekler ama versinler, önemli değil. Diyor ki kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nase minel zulumati ilen nur. İnsanları karanlıklardan ayrılığa çıkarsın diye kitap, sana bu kitabı indirdik. O zaman bugünkü gidecek rasuller, bana şu yazdırıldı, rüyamda bu gösterildi, içime malum oldu, işte bize keşifte şöyle gözüktü dedikleri zaman doğru bir şey yapmış olurlar mı? Çünkü o insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan bu kitaptır. Bu kitaptan başka bir şey anlatırlarsa, o zaman bu kitabı getirenin Rasulü olmazlar. Tamam mı? Peki bu kitap insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan bu kitaptır. Bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasını bir arkadaş bana göndermiş. Edirne'de konuşuyor. İşte son birkaç yılda 12 milyon Müslüman öldürüldü, kimsenin sesi çıkmadı. Paris'te 12 tane adam öldürüldü, orada sesi çıktı şeklinde bir şey söyledi. Bu tabii Parisliler, yani kafirlerin Müslümanları düşünmesini beklemek, bunun bir anlamı yok. Ama o 12 milyon kişinin öldürülmüş olması inanılmaz bir şey, sıkıntıdır. Bu şunu gösteriyor, Müslümanlar çok ciddi bir bunalım içerisindedir. Çok ciddi bir bunalım içerisindedir. İslam alemi zaten asırlardır bunalım içerisinde. Ama şimdi iyice bu iş doruk noktasına çıktı. Şimdi bir izni rabbihim. Rablerinin izniyle bunları çıkaracaksın. Niye? Çünkü kararı sen vermeyeceksin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu adam yola gelmiştir, bu gelmemiştir. Yok. Sana anlatmak düşer. Kim yola gelmiş, gelmemiş onları onaylayacak olan Allah-u Teala'dır. Sen görevini yapacaksın. İlâ sırâtil azîzil hamîd. Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna. Allahillezî daha aydın açıklıyor. Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onun olan Allah'ın yoluna. Peki şimdi ve veylun lil kâfirîn min azâbin şedîd. O kâfirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. Şiddetli azaptan çekecekleri var. O kâfirler kim? Şimdi biliyorsunuz kâfir neydi? Örten. Şimdi burada su var. Siz görmeyesiniz diye bunu buraya koydum. Kelime manasıyla bu küfürdür. Örtmektir. Mesela küfür kelimesi, yani biz Cenab-ı Hakk'a hitaben de o kelimeyi kullanırız. Kullanırız. Ve keffir annâ seyyiâtinâdir. Keffir, ört demektir. Kefaret kelimesini kullanırız. Günahlarımızı örten davranışlar, tamam mı? Şimdi, dolayısıyla kafir kelimesinin anlamı, doğruları örten kişi demektir. Doğruları örten kişi demektir. Tamam mı? Yanlışları örten kişiye iyi insandır yanlışları örten, ama mesela işte kefaret yanlışları örter. O güzel bir şeydir. Ama küfür doğruları örtmektir. O şekilde terimleşmiş. Yani kelime anlamı itibariyle değil, terim anlamı itibariyle öyle. Şimdi kafirlerin diyor, neyi örtecek kafir? Gerçeği örtecek. gerçeği örtecek. O kafirlerin o şiddetli azaptan çekeceği var. O kafirlerin şiddetli azaptan çekeceği var. Acaba o kafirler kim? Burada anlatıyor Allah-u Teala kim olduğunu. Bak diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahiretten çok seven insanlardır. Doğrular bilmeyenler değil. Dini öğrenmişler. Kur'an'ı öğrenmişler. Kendilerine tebliğ yapılmış. Ama dünyayı ahiretten çok seviyorlar. Şimdi tebliğ yapılmış için biraz sonra anlayacaksınız niye öyle söylediğimi. Ve yasuddûne an sebîlillâh. Allah'ın yolundan çekiliyorlar. Allah'ın yolunda olmayan o yoldan çekilir mi geriye? Hı? Allah'ın yolundan şöyle yapıyorlar bakın. Böyle. Kimsenin fark etmeyeceği şekilde. Yavaş yavaş böyle. Kimseye fark ettirmiyorlar. Peki niye fark ettirmiyorlar dedim? Çünkü ayet öyle diyor. Ve yebğûneha ıvaca. Onda ıvaç peşindeler. Yani öyle bir yapı oluşturuyorlar ki o yapıda siz onların Allah'ın yolundan çıktığını söyleyemiyorsunuz. Tamam mı? Allah'ın yolundan çıktığını söyleyemiyorsunuz. Bırak son dergiden bir tane Yahya'ya getirsene. Sen orada İmam Şafii'nin şeyini aç dediğim zaman okursun. Yani bu ivecin nasıl yapıldığını bir İmam Şafii'nin şeyinden okuyalım. Bir görün. Biliyorsunuz bu dergimizin şeyinde neydi başlığı? Nebi'yi ve ulemayı tanrılaştırma. Yani bizde nebi ve ulema tanrılaştırılmıştır. Fakat oyun o kadar güzel oynanmıştır ki bir ıvaç yapılmıştır. Kimse anlayamıyor bugün. Nebinin ve ulemanın tanrılaştırdığını kimse farkında değil. O tanrılaştırma ilahiyat fakültelerinde, İslam üniversitelerinde, İmam Hatip okullarında ders olarak okutuluyor bugün. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve yebğûneha ıvaca. Orada ıvaç peşinde olurlar. Bir Arapçada bir ıvaç kelimesi vardır, bir de ıvaç kelimesi vardır. Şimdi ıvaç bir eğriliktir ama dışarıdan anlayamazsınız. Ivacı anlarsınız şöyle işte adam böyle baktım mı bu adam kambur dersin. Ama ıvaç de ne yaparsan yap anlayamazsın. Görünürde her şey yeri yerinde. Ama içerisi bozulmuş. Şimdi tekrar şeyi düşünelim. Ali İmran suresinin 179 da 7 yeri değiştirdi zihnimde. 179. ayeti diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِه۪ي مَنْ يَشَى Allah Resulünden doğru tercihte bulunanı seçer. Resul ne? İnsanlara Kur'an öğretmişsiniz. İşte az önceki ıvaç meselesi var ya, Kur'an öğretmişsiniz. Kavminin dilini de gayet iyi biliyor. Türkçe Türkçeyi, İngilizce İngilizceyi, Arapça Arapçayı. o insanlara dini anlatırken acaba dünyayı ahirete tercih mi ediyor? Birilerine mi yaranmak istiyor? Yoksa ne pahasına olursa olsun Allah rızası benim için esastır mı diyor. Şimdi gereken bilgiyi elde etmiş, elçilik yapabilecek. Elçilik yapar. Kur'an'ı öğrenmiş. Elçilik yapar. Ama o bilgisini kullanarak dünyalık elde etmek istiyor. Devlet adamlarına yaranmaya çalışıyor. Zenginlere yaranmaya çalışıyor. Ya da insanları sömürmeye gayret ediyor. Şimdi doğru dini anlatırsanız hiç kimseyi sömüremezsiniz. İnsanların sömürülmemesi için gerekeni yaparsınız. Ama insanları sömürmek istiyorsanız dini birazcık bozacaksınız. Samiriler çoktur, öyle bir tane, 10 tane, 1000 tane değil. Samiri olmayanları ara sen, Samiri olanlar çok. İşte şimdi diyor ki, وَيَجْتَبِي وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَى Allah elçilerinden, elçilik, yani elçilik görevini üstlenebilecek durumda olandan, kitabını anlatacak durumda olanlardan doğru tercihte bulunanları seçer. Doğru tercihte bulunan ne? Şimdi size soruyu soruyorum, cevabını siz verin. Doğru tercihte bulunan hoca kim? Ahireti dünyaya tercih eden. İnsanları razı etmeye çalışmayan. Sen yalancısın demelerine rağmen aldırmadan giden. Her türlü hakarete maruz kalmalarına rağmen dinlemeden giden. Yalnız Allah rızasına kilitlenen kişi. Peki bunlara ne yapar Allah-u Teala? Ne yapar? Tekrar ayetin başına alalım. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi o gaybe muttali kılacak değildir. Ne demek o gaybe muttali? Gaybı mı bildirecek? Evet. El-gayb denen bir gayb var Kur'an'ın anlattığı bir el-gayb var. Bu el-gayb nedir? Gerçekten tam bir matematik oldu yani. Fatih bunu uzun uzun anlatmak lazım. Şimdi o el-gayb Cin suresinde anlatılan gaybdır. Cin suresinde anlatılan gaybdır. Tamam mı? Orada diyor ki وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Allah kendi gaybına hiç kimseyi mazhar etmez. O gaybını kimseye bildirmez. Kimseye göstermez. Peki? اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Razı olduğu Rasul hariç. Razı olduğu Rasul hariç. Razı olduğu Rasule. Bu Rasul acaba Nebi Rasul mü, Nebi olmayan Rasul? Hani siz artık biliyorsunuz gelenekteki Nebi Rasul tasvirlerinin Kur'an'a %100 aykırı olduğunu artık iyice öğrendiniz Allah'a şükür. Bak işte o Nebi Rasul tasviri inanılmaz bir iveçtir. İnanılmaz bir iveç yapılmıştır. Ve o iveç bugün İslam aleminde maalesef ortak karardır. Ben İslam Ansiklopedisini okudum. Acaba bir tane Nebi Rasulü doğru anlatan birisi var mı? Yoktu maalesef. Öyle bir iveç oluşmuş ki orada. Yani ne deniyor? Algı operasyonu deniyor değil mi bugün? O bütünüyle yapılmıştır İslam aleminde. Bu operasyonun baş aktörü de İmam Şafii'dir. Yani elimizdeki kitapları yazan Şafii, gerçek İmam Şafii Allah bilir onu, biz bilemiyoruz. Ama elimizde kitaplarda İmam Şafii diye yazan adam kimse o. Gerçek İmam Şafii'nin bununla uzaktan yakından alakası olmayabilir. Elimizde mesela Er-Risale diye bir kitap var. Onun yazarı diye gösterilen İmam Şafii. Orayı bir okusana Yahya. Bizim bu derginin bu ayki yazısından bir bölüm. İmam Şafii'nin Sünneti anlattığı bölümü kitabından şöyle aktarılmış. Allah'ın Resulü'nün sünneti, Allah'ın adına onun özel ve genel hükümlerdeki muradını açıklar. Bak şimdi. Allah'ın Resulü'nün sünneti. Allah'ın Resulü ne demek? Allah'ın elçisi demek değil mi? Ve ayette ne diyor Allah? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Resul'e düşen tebliğden başka bir şey değildir. Sünnet kelimesinin Kur'an'daki anlamı da Allah'ın değişmez sosyal yasasıdır. Tabiat kanunu değil, bazıları öyle zannediyor, değil. İlgili ayetlere bakın görürsünüz. Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı yasalardır. O yasalar hiç değişmez. Şimdi o yasayı tutup Resul'ün sözünü o yasa diye gösteriyorlar. Sünnet kelimesi onun için kullanılıyor. Bir kere bu tam bir iveçtir. Kelimenin anlamı değiştiriliyor. Çünkü Kur'an'da kanun olarak gösterilen kelime orada anlatılıyor. Evet. Devam et. Allah sünnet ile hükmetmeyi kitabı ile eş tutmuş ve sünneti kitaba bağlamıştır. Bak, şimdi ne oluyor? Ondan önce Nebi Resul'le şey yapmıştı. Zaten burada da öyle yapıyor. Nebiye Resul diyorlar genellikle. Nebiye Resul diyorlar. Bir önceki Resul'ün sözlerini tebliğ eden kişi diye anlatılıyor. Dolayısıyla Nebi'nin söylediği sözler, Resul'ün söylediği sözlere getiriliyor. Çünkü Resul'ün söylediği tamamen Kur'an'ı aktarmaktır. Elçidir çünkü elçi kendinden hiçbir ilavede bulunamaz. Elçi Kur'an'ı anlatıyorsa elçiye itaat ne olur? Farz olur. Biz Kur'an'ı anlattığımız zaman bize itaat etmeleri farz olur ama bize itaat etmiyorlar aslında. Yani ayeti itaat ediyorlar. Bizim şahsımıza herhangi bir şey, şahsımıza ilgi kurulursa o zaman elçilik olmaz. Ondan dolayı ne denir? Elçiye zeval yoktur denir değil mi? Çünkü elçi kendinden bir şey söylemez ki. Ama tutup da elçinin sözünü, yani Nebi'nin sözünü, bir insan olarak söylediği sözü, Resul sözü, Allah'ın sözünü nakledenin söylediği söz gibi kabul edip, Resul'e itaati emreden ayetleri, Nebi'ye itaate dönüştürüp Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti Kur'an'daki muradı açıklar dediğiniz zaman evet şurada ayet var ama ne? Hep size örnek veriyorum ya Şener Şen'le neydi? Banker Bilo diye bir film vardı. Adam o Bilo gelip diyor lan niye yaptın? Yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım diyor. Şimdi anlatıyor. Adamı kandırıyor. Daha sonra ona sormayacağım diyor. Ama gene kandırıyor. Şimdi burada muradı açıklar dediğiniz zaman Allah böyle dedi ama niye? Bakalım Resulullah ne demiş? Haşa. Bak muradı açıklar diyor. Önce şeyi değiş, devam et. Allah sünnetle hükmetmeyi kitabıyla eş tutmuş ve sünneti kitaba bağlamıştır. Kur'an hep o ayetleri yanlış anlamlandırarak işte tam bir iveç yapıyor. Evet. Kur'an sünneti, sünnette Kur'an'ı nesledip yürürlükten kaldıramaz. Diyor. Şimdi iki ayrı şey var. Kur'an sünnetin sahasına karışmaz, sünnet Kur'an'ın sahasına karışmaz. Birazcık mantıklı mı diyebilirsiniz. Diyemezsiniz ama hadi biraz zihniniz karışabilir, evet. Sünnet ancak bir başka sünnetle nesedilebilir. Sünnet Kur'an'la nesedilir denirse... Burayı dinleyin bak. Burayı dikkat edin. Sünnet Kur'an ile neshedilir denirse rejim cezasının Nur suresinin 2. ayetiyle neshedilmiş olması ihtimali ortaya çıkar. Ne büyük felaket görüyor musunuz? Efendim sünnet Kur'an'la neshedilir derseniz maazallah rejim cezası ortadan kalkmış olur. Devam et. Alıntı burada bitiyor. Yok var. Şey, devam burada, var. Burada bitti. Var ama şey var daha ilerisinde şey var. Bir hadisle istersen sen o hadisi bul. Buldun mu? Bir hadisle 3 tane ayeti neskediyor. Şimdi az önce aynı yerde, aynı kitapta diyor ki Kur'an sünneti nesketmez. Sünnette Kur'an nesketmez. Kur'an Kur'an'ı sünnet sünneti neskeder diyor. Maazallah Kur'an sünneti nesheder dersek, Kur'an'da rejim cezası yok ya, o zaman rejim cezası ortadan kalkar diyor. Peki, hadi anladık. Hemen bakıyorsunuz ki bir tane hadiste üç tane ayeti neshediyor. Hani sen az önce demedin mi sünnet Kur'an'ı neshetmez? Ne oldu? Bak zihin karışıklığı ve bugün İslam alemi bunu ilim olarak anlatıyor. İmam Şafii dedim mi zirvedir. Burası yok şimdi. Her risalesinden istersen sayfa da ver, isteyen baksın. İmam Şafii sünnet Kur'an'ı neshedemez demiş ama rejim cezasını korumak için Nisa 15-16 ile Nur 2. ayetinin hükümlerini Ubade bin Samit kanalıyla gelen şu hadise dayanarak değiştirmiştir. Bak, hadis yani şöyle. Bir tek kişiden gelen bir hadise dayanarak 3 ayeti neshediyor. Evet. Benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol açtı. Bekar bekarla zina ederse 100 kamçı ve 1 yıl sürgün. Bak bir de sürgün geldi görüyor musun? 100 kamçı 1 yıl sürgün evet. Dul dul ile olursa 100 kamçı ve rejim gerekir. Evet. Bu hadisle ayetlerdeki hapis ve eziyet cezası kaldırılmıştır. Nur suresinin 2. ayetindeki 100 kamçı cezası da hür olan dullar için bu hadiste yürürlükten kaldırılarak rejim cezasına çevrilmiştir. Ama 100 kamçı gene duruyor. 100 kamçı ve rejim. Hem 100 kamçıyla dövüyorsun hem öldürüyor. İşte iveç bu. Peki İmam Şafii bilmiyor mu Kur'an-ı Kerim'i? Pekala tebliğ ederdi değil mi? Efendim hangi şeyle beni ilgilendirmiyor mesela bu. Bu insan Allah'ın kelamını tebliğ edebilir mi? Edemez. Bak işte gördünüz. Şimdi şeyi açalım lütfen. Yine Ali İmran suresinden. Ayet numarası şimdi aklımda değil de ben bulayım ki size söyleyeyim. Evet. Şimdi Ali İmran suresi 103. ayet. Bak burada Allah-u Teala diyor ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sıkı sarılın. Allah'ın ipi nedir? Kur'an-ı Kerim. Buna sıkı sarılın diyor. Hep birlikte. Birileri gelip bize tebliğ edecek, biz de sarılacağız değil mi? Ayrılığa düşmeyin diyor. Ondan sonra وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateş çukurunun kenarındaydınız. Şu anda İslam alemi ateş çukurunun kenarında. Kur'an'a sarılırsa فَاَنْقَدَكُمْ مِنْهَا Allah sizi ondan kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Allah ayetlerini size atladım değil mi? Baktım ki bu çabuk bitti ayet ya. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Birbirinize düşmandınız. Kalplerinizi birbirine ısındırdı. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Allah'ın nimetiyle kardeşler haline geldiniz. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateş çukurunun tam böyle kıyısına kadar gelmiştiniz. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Sizi oradan kurtardı. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki doğru yol bulursunuz. Doğru yol bulmanın yolu nedir? Hep birlikte Allah'ın kitabına sarılmaktır. Peki İmam Şafii'nin anlattığı Allah'ın kitabına sarılmak mıydı? He? Kitap yok bak orada gördünüz mü? Allah'ın kitabından ayırdı. Nasıl ayırdı? Araya Resulullah'ın sözünü sünnet diye sanki Resulullah başka telden çalıyor haşa, Allah başka telden çalıyor. Allah'la Resulullah arasında tam zıtlık var. Kim şey yapıyor güçlü burada? Burada kim güçlü? Resul güçlü. Gördünüz mü? Şimdi televizyonlara çıkıp da öyle çok güzel beyanatlar verilebilir. Ben şimdi Türkiye'deki bütün ulemaya sesleniyorum buradan. Türkiye değil. Biz bunları 12 dilde yayınlıyoruz. Tüm dünyadaki ulemaya sesleniyorum. Hadi çıkın da bir cevap verin bakayım. Cevabını ben vereyim. Bir tanesi ağzını açamaz. Söyleyeceği şey şudur. İslam barış dinidir. Bu İslam'da yok. Peki ne var? Tabii ki İslam'da yok. Ama sizin din diye sarıldığınız şey bunlarla dolu. O İslam değil işte. Tutup da milleti kandırmanıza gerek yok. Bize sövdükleri zaman kurtulacaklarını zannediyorlar. Keşke kurtulsanız da akşama kadar sövseniz. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinize bir ümmet olsun, önciler grubu. Yani Allah'ın kitabını anlatan rasuller olacak, rasuller. Marufu emredecek, yani Allah'ın istediğini emredecek. وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ Kötüden sizi engellemeye çalışacak. Allah bak böyle dedi, şöyle dedi. Tabii kitabın yanında bir de hikmet var, hikmetsiz olmaz. Bazıları tutuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nebilik vasfıyla söylediği sözleri atıyor, hadisi falan filan, böyle bir şey olamaz. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. وَلَا تَكُونُوا Bak buraya çok dikkat edin lütfen. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Bak az önce ne dedi ayet? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا dedi, değil mi? Hani Allah'ın ipine, Kur'an'a sıkı sıkıya sarılacaksınız. Böyle bu şekilde sarılmak değil. İçinde olanlara sarılacaksınız. İçinde olana sıkı sıkıya sarılacaksınız. Teferruk etmeyin, tefrika, ayrılmayın dedi. Kur'an'dan ayrı düşmeyin dedi, değil mi? Burada ne dedi? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Kur'an'dan ayrılmış kişiler gibi olmayın. وَاَخْتَلَفُوا Aralarında ihtilaf olanlar gibi olmayın. Bugün İslam alemi sırf ihtilaf değil mi? Hı? Evet. Allah ihtilaf etmeyin diyor. Resulullah'a bir söz mal ediyorlar, haşa. Demiş ki, اِخْتِلَافُ اُمَّتِي رَحْمَةٌ وَاسِعَ Allah bilmiyor, siz bakmayın, haşa. Benim ümmetimin ihtilafı büyük bir rahmettir. Ya nasıl oluyor? Allah ihtilaf etmeyin diyecek, sıkı sıkıya sarılın diyecek, ihtilaf rahmet. Tabii ki rahmet diyecek, başka çaresi yok ki. Bu Kur'an'dan uzaklaşmış. İşte gördünüz. Gördünüz. Dün bir Arap'la konuşuyordum. Bazı Arap ulemasından yakından tanıdığım bazı kişileri sordum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz falan. İşte bugün ulemanın başı olarak kabul edilen Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi ki çok sayıda ilmi toplantıda beraber olmuşuzdur kendisiyle. Tabii son yani 2004'ten beri onlar da dahil herkes bizi yormak istemiyor. Hiçbir toplantıya çağırmıyorlar, sağ olsunlar. Şimdi diyor ki Muhammed Ebu Zehra vefatından önce buna demiş ki rejim cezası diye bir ceza yok demiş. Ama ben millete söylemekten çekindim. Bu da bunu açıklamış. Bu da söylemiş. Ama hala rejim cezasının fetvasını vermeye devam ediyor. Ne oldu bu? Peki dedim ki o araba, Suudi Arabistan'da rejim uygulanıyor mu? Uygulamıyorlar. Niye? Dış dünyanın tenkitlerinden korktukları için. Ya ne oluyor? Eğer Allah buna müsaade etmişse tenkitten korkulur mu? Cenab-ı Hakk'ın koyduğu cezayı siz değiştirirseniz daha nelerden korkarsınız neler? Ve maalesef rejim cezası dört mezhebin dördünde de Şia'da da vardır. İttifakla. Batılda tam ittifak ediyorlar. Hakta ittifak ettikleri de olmuyor değil yani. Arada sırada ona da rastlıyoruz. Az da olsa rastlıyoruz. Evet, şimdi tekrar esas bugünkü ayetimize gelelim ve dersimizin bu bölümünü bitirelim. Şimdi diyor ki Allahü Teala, şeyi okumadım. O Cin suresindeki ayeti okumadım, onu okuyayım. Cin suresinde Allah'ın gaybı var. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Allah gaybına hiç kimseyi mazhar etmez, kimseye bildirmez. اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ Razı olduğu elçi hariç. Onu bildirir, ona bildirir. Onu mazhar eder, ortaya çıkarır onun için. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا Onun da, şimdi farz edin ki ben elçi olsam, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yerinde temsili olarak anlayışılsın diye söylüyorum. Şimdi buradayım, vahiy geliyor. Vahiy geldiği zaman çevresi tümüyle meleklerle kuşatılıyor. Çünkü Allah şeytana doğru yolda oturma yetkisi verdi. Orada gelip de araya bir şey sokuşturmasın diye. فَاِنَّهُ يَسْلُكُمْ بَيْنِ يَد۪يهِ وَمِنْ خَلْف۪ي رَسَدًا Önünden arkasından her tarafından gözcüler diker. İblisi, şeytanları yaklaştırmamak için. Peki onlar yaklaşmayacak, niye? لِيَعْلَمَ O Rasul bilsin ki اَنْ قَدْ اَبْلَغُ Gelen melekler tebliğ ettiler. Neyi? Risalati Rabbihim Rablerinin elçilik görevi gereği ona verdiklerini. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ ettikleri konusunda bir bilgi sıkıntısı olmaz. Çünkü araya başka bir şey girmiyor. Şimdi bu Rasul o melekleri görmesi gerekmiyor mu? Görür. Bilmesi lazım. Ve ahafa bima ledeyhim onların beraberinde olanı tamamı tamı tamına kavrasın. Çünkü kavramasını engelleyecek bir şey yok. Ve ahsa kulle şeyin adede her şeyi böyle tümüyle kuşatsın. Böyle tek tek kelime kelime meseleyi iyice kavramış olması için. Böyle bir şey olur. Yapı oluşturuyor Cenab-ı Hak. Peki bu yapı sadece kimde olur? Nebi Rasul'de olur. Ve bu bitmiştir. Bir daha olacak değil. İşte Allah'ın gaybı bu. Allah gaybını şey yapmış, artık bu gayb olmaktan çıkmış ama mecazen gene gayb denir. Yani Allahü Teala'nın şeyi. Ama burada bu Kur'an-ı Kerim var ama Kur'an'ı gereği gibi bilenler fazla değildir. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşacaksınız. Yoğunlaştıktan sonra da yani lafzını, şusunu, busunu öğrendikten sonra da Kur'an'ın inceliklerini kavrayabilmek için de ahireti dünyaya tercih etmeniz lazım. Kimsenin rızası için, gönlü için, şunun bunun şeyi için konuşmamanız lazım. İşte bunlar çok az insanlardır. İşte yeçtebi min rusulihi anladınız mı? Seçer Allah Resuller. Neyle seçiyor? İmtihanla. O imtihan nedir? Ahireti dünyaya tercih edip etmeme imtihanıdır. Tamam mı? Bilenler arasından ahireti dünyaya tercih edenler çok azdır ama seçer. Ondan sonra da bu Kur'an'a muttali kılar. Kur'an'ı anlamaya, kavramaya başlar. Çünkü anlayıp kavrayacak ki anlatsın insanları. Kur'an da anlar, hikmeti de anlar ve ondan sonra insanlar anlatır. Bak şeyden oku bakalım. Fatih Meal'den okuyacakmış. 26, 27 ve 28. ayetin mealleri şöyle. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarını kimseyi muttali kılmaz. Cin suresinden okuyorsun değil mi? Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar ki böylece onların, peygamberlerin Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Yani bu ayetleri ben şu ana kadar doğru tefsir eden bir tefsir hatırlamıyorum. Şimdi okudum. Doğru meal veren meal de hatırlamıyorum. Unutmuş olabilirim. Yani şu anda hatırlamıyorum. Öyle anlam veriyorlar ki ayete. Allah gözcüler dikiyormuş ki Resul'ün neyi bilsin diye? Tebliğ ettiğini Allah bilmesi için adamlar dikiyormuş. Haşa Allah orada değil de. Tövbe ya Rabbi. Ya böyle saçmalık olur mu Allah aşkına yani? Bak şimdi iveçleri görüyor musunuz? Meal okuyun diyoruz size. E ne yapalım? Başka da diyecek bir şey yok. Gene her şeye rağmen gene bunları yani her şeye rağmen gene iyi. Ama işte görüyorsunuz ne hale getiriyorlar. Allah bilmesi için etrafına melekler diziyormuş. Haşa. Hani bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Evet. Şimdi burada Allahü Teala şimdi Ali İmran bugünkü ayetimizi okuyoruz. Mâ kânallâhu liyezerel mu'minîn alâ mâ entum aleyhi. Allah bu müminleri sizin bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Hatta yemizel habîse minettayyib, pisi temizden ayıklayacaktır. Şimdi içinizde kim Kur'an'a uyuyor? Kim Kur'an'ı kendisine uyduruyor? Hocam biz nereden bileceğiz? Araştır kardeşim. Niye soruşturmuyorsunuz? Niye araştırmıyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki o insanlara, bu İslam değil diyenlere, İslam ne beyefendi bir göster de biz de anlayalım. Bu cumartesi günkü dersimizde herhalde olanlarınız vardır değil mi? İbn-i Teymiye 1136 sayfalık bir kitap yazıyor. Kitabın özeti, kim Resulullah'ı söverse yargısız öldürülür. Tevbe istiğfar ettiyse o bizi tevbe Allah yanında, biz gene öldürürüz. Bana şeyi hatırlatıyor hemen temeli. Şeyden, Galata Köprüsü'nden geçerken birisi çarpmış, pardon demiş, o da almış, denize atmış onu. Bir başkasını, ya niye attın? E pardon dedi. Ya pardon kötü bir şey değil. Ya kötüyse? Şimdi diyor ki bakın İbn-i Teymiye ki bugün Selefilerin yere göğe bırakmadığı kişidir. Özeti bu. Peki bir tane uydurma hadis var. Birkaç tane daha var ama esas ana hadis. Güya Resulullah Kâb bin el-Eşref'e suikast düzenletmiş. Haşa. Ama maalesef bunu kabul etmeyen yok. Öyle değil mi? Yahya sen söylüyordun. Var mı? Bir ittifak, herkesin ittifakı var. Bir tanesinin sen mi söyledin? Çok zayıf bir görüşü varmış. Bir kişinin. Yoksa Enes Hoca söyledi. Yani böyle bir şey olmaması lazım falan gibi ama öyle bir hani İslam'da bu yok der gibi şey yok. Bir bilimsel tarafı yok. İzzet Derveze mi diyor böyle? Olmayabilir falan. Halbuki biz cumartesi günü Allah'a şükür Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle de böyle bir şeyin asla olamayacağını gösterdik. Çok şükürler olsun. Şimdi o önemli değil. Önemli olan şu. Paris'te yapılan iş tabii ki tasvip edilecek bir şey değil. Ama bu mezhepler Allah'ın nebisine hakaret etmeyi, sövmeyi, onu aşağılamayı ölüm sebebi sayıyor. Şiisiyle, sünnisiyle. Tamamı. Yargısız. Af dilemesinde bir anlamı yok. Bazıları ki eğer Müslüman değilse tevbesi kabul edilir demiş bazılar. Müslümansa yok. Şimdi durum böyleyken çıkıyor şeyler, o şımartıldıkları elbiseler içerisinde beyanat veriyorlar. Şımartıldıkları makamlardan da beyanat veriyorlar. Barış dini olan İslam'a bu yakıştırılamaz. Elbette ki yakıştırılamaz. Ama sizin hiç böyle taviz vermediğiniz o yapı bunu emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Beni Mustalik gazvesinde ciddi problem çıkaran, savaşta problem çıkaran Abdullah bin Übey bin Selul, Kur'an'ın şehadetiyle لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلْ diyor şeyde, Münafıkun suresinde. Hele bir Medine'ye dönelim. Bak savaşta olduğu ayetten de belli, bakın. Bu ben biz tarihten bahsetmiyoruz. Falancanın görüşünden değil. Çok şerefli olan, çok şerefsiz olanı oradan çıkaracak diyor. Çok şerefli olan kendisi, çok şerefsiz olan kim? Resulullah. En aşağılık adamı, en yüksekteki adam çıkaracak oradan diyor. Kur'an'ın şahitliğiyle. Peki Resulullah buna bir şey yaptı mı? Ondan sonra, ondan gelişte yolda eşine zina iftirasında bulunuyor aynı adam. O da yine Nur suresinin şahitliğiyle. Ne yaptı buna? Yani hırkasını verdi. Hastalanıyor. Ziyarete gidiyor. Ya Resulallah hırkanı bana ver de onu giyineyim. Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamıyor ya Resulallah. Diyor ki bunun ona faydası olmaz, bize faydası olur. Çıkarıp veriyor. Ölüyor, cenazesini kıldırıyor. Ve kabrinin başında bulunuyor. Arkasından ayet iniyor. Bir daha bunların kabirlerinin başında bulunma, namazlarını kıldırma diye. Her türlü pisliği yapan adama bunu yapıyor. Kur'an'ın şahitliğiyle. Ya bundan daha ağır hakaret olur mu? Birisi kendine en şerefli, Allah'ın Resulüne en alçak diyor. Ve yapılan eylem bu. Allahü Teala ne diyor ayette? Humul aduvu fahzerhum. Peki şimdi bu İslam alemi denen alemin Kur'an'la ne alakası var söyler misiniz bize? Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ne ilgisi kalmış? Şimdi çıkıp da Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, bakanlarıyla, Diyanet İşleri Başkanıyla efendim İslam'da bu yoktur diyen kişilerin karşısına birisi çıkıp da beyler İşte kitaplar dediği zaman ne yapacaklar? Neden bu resmi görmek istemiyorlar? Sanki bu Süleymaniye Vakfı'nın diğerleriyle bir şeydir. Kan davası gibi algılanıyor. Ya kardeşim, bunun bizim şahsımıza bir alakası var mı? O kitapları biz mi yazdık? Neden problemin içerisine girilmiyor? IŞİD ortaya çıkardı, adına DAEŞ dedin mi kurtulacaksın. Bugün hangi mezhebi uygularsan uygula. Sonucu IŞİD'den farklı olmaz. Lütfen Allah'ın dinini böyle aleme efendim provokasyona açık, anarşiye açık, teröre açık, fıtrattan uzak bir şekilde göstermekten vazgeçelim. Ben şahsen hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Yalnız Cenab-ı Hak'tan bekliyorum ama Allah rızası için bunu söylüyorum. Hiç kimsenin bize iltifatını asla beklemiyorum, bunu da bilsinler. Kimsenin. Ama krizler çok büyük fırsatlar barındırırlar. Bunu uzmanları çok iyi bilir. Şu anda bir kriz dönemi yaşıyor İslam alemi. Bu kriz çok büyük fırsatlar barındırıyor. Bu noktada gideceksiniz. Bundan önce Batı'ya kim gitse şey yapıyorlardı. Tevbe suresinin 5. ayetini karşısına çıkarıyorlardı. Ondan sonra biz giden arkadaşlara mümkün ulaşabildiklerimize söyledik işte bu ayet şöyle, asıl ayet budur. Defalarca gittik ya o bitti artık o konuyu kimse konuşmuyor. Ama şu anda çok büyük bir fırsat elimizde var. İnsanların dikkatleri kabarmışken bunlar şey yapmamız lazım. Bakın provokasyonlar devam edecek, haberiniz olsun. Resulullah'ın yaptığı davranışı düşünün. Hiçbir provokasyona gelmez Müslüman. Yeter ki Kur'an'a uysun, yeter ki Resulullah'a uysun. Bizim sabretme mecburiyetimiz var. Ama maalesef bugünkü İslam Kur'ansız ve hikmetsiz İslam'dır. Peki böyle, bakın derginin başyazısı olarak yazmışız. Nebi'yi ve ulemayı tanrılaştırma. Hadi bakalım, bütün yetkililere sesleniyorum. Gücünüz yetiyorsa bu makaleye bir cevap verin de bir göreyim sizi, hadi bakalım. Göreyim sizi, buna bir cevap verin, göreyim hadi. Allah'ın dinini tanınmaz hale getirin, ondan sonra çıkın, beyanat verin bakayım. Yok efendim, aslında İslam'da bu yok. İslam'da elbette yok. Ama senin kafandaki İslam bu mu? Evet, peki. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sorumuz bu haftanın tartışma konusuyla alakalı. Şöyle, İslam'a göre kız ve erkek çocuklar için bir evlenme yaşı belirlenmiş midir? Yani bir baba henüz ergenlik çağına girmemiş olan çocuğunu evlendirebilir mi? Sorun birinci kısmı bu olsun çünkü bir iki tane İslam'a daha var. Göre asla evlendiremez. İslam'a göre evlenme büluğdan önce olmaz. Büluğ da yetmez. Mutlaka reşit olması gerekir. İlgili ayetler bunu çok net bir şekilde ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe validemizle çocukken evlendiği yolundaki haberin doğru olma ihtimali sıfırdır. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Bu konuda Medine İslam Üniversitesi'nin hocalarıyla yaptığımız bir toplantıyı defalarca anlatmıştım. Böyle bir şey imkansızdır. Mutlaka reşit olması gerekiyor. İslam'da böyle. Ama mezheplerde durum ne? Mezheplerde yani İslam'ın dışında demek lazım bunlar için. Mezheplerde durum şu. Şii, Sünni bütün mezhepler, yani dört mezhep ve Şia, Zeydiler, evlenme yaşı diye bir şey kabul etmezler. Yani sıfır yaşındaki çocuk evlendirilebilir, kız olsun, erkek olsun. Şimdi bu konuda Osmanlılar'da bir hukuki aile kararnamesi çıkarılmıştı ki çok kısa süre kalabildi. Çünkü mezheplerin bazı görüşleri alınmamıştı oraya. Ona da büyük tepkiler olmuştu. O hukuk aile kararnamesi İsrail'de ve Lübnan'da hala uygulanıyor. Bu kararnamede bir evlenme yaşı getirildi. Kız çocuklarında 9, erkeklerde 12 diye. Onun da bir gerekçesi var. Benim işte doktora olarak 1984'te yapmıştım. 86'da basılmış bir kitabımız var. İslam Muhakeme Hukuku diye. Bunun mevcudu bizde de yok yani. Zaten hiçbir yerde yok. İnşallah vaktimiz olursa tekrar basacağız. Hamdolsun Osmanlı yargı sistemini ortaya koyan. Burada bunun gerekçelerini ben şeyden yazmıştım. Esas orijinal metinden yazmıştım. Çünkü İstanbul Müftülüğü Şeyhülislamlık olduğu için çalışmalar orada yapılmış. Her şey oradaydı. Oradan ya, Fatih bir okusun çocuklarla ilgili durum neymiş. Yani bu Osmanlı'nın resmi belgesinden şeydir, alınmadır. Evet. O hukuku aile kararnamesinin yani 1917'de yürürlüğe giren bu kararnamenin 7. maddesi şöyle düzenlenmiş. 12 yaşını bitirmemiş olan erkek çocuğu ile 9 yaşını bitirmemiş olan kız çocuğu hiçbir kimse tarafından evlendirilemez. Şimdi de bu maddenin gerekçesini okuyacağız. Gerekçesi şöyle düzenlenmiş. Erkek ve kız çocuklarının velileri tarafından evlendirilmelerini dört mezhep imamı da caiz gördüğünden... Bak, dört mezhep imamı da caiz görüyor. Çünkü Şii almıyor şeyler Osmanlılar. Evet. Şimdiye kadar uygulama bu yolda cereyan etmiş ise de zamanımızda değişik durumların ortaya çıkması sebebiyle yeni bir usul kabul edilmesine lüzum görülmüştür. Şöyle ki, her zaman ve özellikle hayat için mücadelenin son derece güçleştiği şu zamanlarda çocuklar hakkında anne babanın ilk görevi onları eğitip yetiştirerek hayat mücadelesinde başarıya ulaştıracak ve düzenli bir aile kurabilecek hale getirmekten ibaret iken bizde anne baba çoğunlukla çocuklarının eğitim ve öğretimini ihmal ederek sırf mürüvvetlerini görmek veya bir mirasa kondurmak maksadıyla onları daha beşikteyken nişanlıya gelmişlerdir. Sonuç olarak zavallıların dünyalarını görmeden evlendirilip gelecek felaketlere düğünlerle atılmaları prensip haline gelmiştir. Hiçbir mektep yüzü görmeyen ve kendi dilini okuyup yazmak bir yana dini konulara dair bir kelime bile bilmeyen bu çocukların kuracakları ailelerden çoğu ölü doğmuş cenin gibi zifaflarının ilk aylarında çözülmeye mahkum olmuşlardır. Memleketimizde... Bak, zifaf diyor, dikkat edin, çocukla zifaf. Bu kelimeyi unutmayın. Memleketimizde ailelerin temelsizliğini doğuran sebeplerden biri de budur. Bu türlü nikahlardan doğan davaların derecesini anlamak için fıkıh kitaplarının kız çocuklarının baba ile dede tarafından evlendirilmeleri ve baba ile dede dışındaki veliler tarafından evlendirilmeleri, ikinci durumda ergenlik çağına eren erkek ve kız çocuklarının hıyarı buluğunu nasıl kullanacağı hakkındaki bab ve fasıllara bakmak ve şer'i mahkemelerin sicillerinde inceleme yapmak kafidir. Ben o mahkeme sicillerini tam 21 sene onun yöneticiliğini yaptım. Yani olayın içerisinde yıllarca yaşadık, evet. Halbuki İbn-i Şübrüme ve Ebu Bekir el-Asam rahimahumallah hazretleri küçükler üzerine velayet ancak onların menfaatleri maksadına dair olup teberru kabulü gibi ihtiyaç olmayan yerlerde velayet dahi sabit olmayacağına ve onları... Şimdi İbn-i Şübrüme ve Ebu Bekir el-Asam ölüm tarihleri var mı orada? Yok. Bunda çok eski ulemadan iki kişi demiş ki bu olmaz. İki kişi söyledi. Koskoca İslam tarihinden iki kişi diyor ve bunlar da rüştten bahsetmiyor. İşte Osman el-Betti de deniyor. Rüştten bahsetmiyor. Büluğ diyor. Halbuki ayetlerde rüştte şart koşuluyor. Bu konuyla ilgili o kadar çok ayet var ki Fatih'in bu hususta yazdığı bir makale vardır. Hatta Ankara İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlandı değil. Bizim sitede de var. Zeki Bayraktar'la beraber yazdıkları bir makale vardır. Maalesef koskoca İslam tarihinde iki kişi veya üç kişi. Dördüncü kişi yok. Ama onlar da kimse dinlememiş. Osmanlı'nın son zamanlarında o akla gelmiş o üç kişinin adı. Evet. Küçükler üzerine velayet ancak onların menfaatleri maksadına dayalı olup teberru kabulü gibi ihtiyaç olmayan yerlerde velayet dahi sabit olmayacağına ve onları evlendirme konusunda gerek yaratılışları itibariyle ve gerekse nesep meydana gelmesi gibi şer'i yönden bir fayda umulmadığından onların nikaha ihtiyaçları olmadığına bakarak küçüklerin erginlik çağına ermeden evlendirilmelerinin caiz olmadığı kanaatine varmışlar. Ve özellikle nikahın geçici bir şey olmayıp ömür boyu devam eden bir akit olduğunu ve eğer velilerin onlar hakkında yaptıkları nikah akdi geçerli olsa hüküm ve neticeleri buluğdan sonra dahi devam edeceğini dikkate alarak buluğdan sonra onların davranışlarını sınırlayacak bir uygulamanın hiç kimse tarafından yapılamayacağını ilave etmişlerdir. Adı geçenlerin mütalalarını asırlardan beri devam eden felaketli tecrübeler kuvvetlendirdikten sonra onların görüşü kabul edilerek 7. madde o yolda düzenlenmiştir. Şimdi burada benim asla, tabii bunu yazdığım zamandan beri böyle içimde çok ciddi bir sıkıntı vardır. Bu işte gördüğünüz gibi bütün mezheplerin ittifak ettiği, siz Osmanlı olarak bu maddeyi yazıyorsunuz. Bu maddenin gerekçesine niye İbn-i Şübrüm'e, niye Ebu Bekir el-Asam mı koyuyorsunuz? Niye Allah'ın onca ayetlerini koymuyorsunuz? Yani gene yanlış bir yoldan şey yapılıyor. Yanlış bir yoldan doğru hükme varmaya çalışıyorsunuz. Zaten onun için de kabul görmemiştir. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene sonra yürürlükten kaldırmak zorunda kalmışlardır. Evet. 1,5 sene. 1,5 sene değil mi? Ha, tamam. Evet. Peki işte yani burada İslam'da bu çocukların evlendirilmesi asla yoktur. Şey de şöyle oldu. Yani Medine'de de konuşuyoruz. Orada şey vardır. İşte buraya gelen Kur'anların basıldığı bir matbaanın başkanı eski rektör yardımcısıydı. Neyse şimdi ismi aklıma gelmedi. Çok iyi tanıştığımız bize. Abdülaziz Bey niye öyle söylüyorsunuz? Ben dedi küçük bir kız çocuğuna nasıl diyebilirim? Kızım sen kiminle şu adamla evlenebilir misin? Falan. Olur mu öyle şey dedim. Hepsi sevindi. Ah. Ya o ana kadar her sözümüz karşısında böyle sıkıntıya girdikleri için dedim ya çocukların evlendirilmesini nereden çıkarıyorsunuz dedim. Hepsi ha şimdi seni yakaladık dediler. Yok mu dediler? Dedim mezheplerde var ama İslam'da yok dedim. Ondan sonra biraz sonra ilgili ayetleri gösterdim. Hepsi de gördü ve şaşırdılar. Allah Allah dediler. Ya Kur'an'da ayetleri görünce hepsi kısa sürede dedi. Allah Allah ya. Büluğ da değil, reşit olma mecburiyeti varmış. Ulan bu mezhepler nasıl oluşmuş diye bana sormaya başladılar bu defa. Evet. Yine aynı sorunun devamı olarak ikinci bir soru var. İslam'da nikah akdi ve fiili evlilik. Yani zifaf. Nikah akdi ve fiili evlilik birbirinden farklı şeyler midir? Fıkıh mezhepleri ergenlikten önce çocuklar için nikah akdine izin vermişler ama fiili evliliğe müsaade etmemişlerdir deniliyor ve böyle savunuluyor bu olay. Bu doğru mu? Keşke doğru olsaydı. Şimdi bunun için delil getirdikleri bir ayet var. Hani birinci derste İveç dedik ya. Hatta öyle de değil. Şeyde bu Ali İmran 7. ayette Allahü Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde kayma olanlar. Hani adam Allah'ın kitabını kendine uyduracak ya. فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ kendisinde, kendi zihninde olana birazcık benzeyen bir şey bulursa Kur'an'da ona uyar. Ona uyar. Çocuklar evlendirmeye bir kere karar vermişler mi? Bunun asla evlendirilmesi mümkün olmayan ayetlerin hiçbirisini görmemişlerdir. Rüştü emreden ayetler yoktur. Zaten bizim siteye bakarsanız evlenmeyle ilgili hükümlerin 4 mezhebin 4'ünde de kaynağı Roma ve Yunan hukukudur. İslam değildir. Boşanma da aynıdır. Onun için ne talakın İslam'la bir alakası vardır ne de evlenme dediğimiz şeyler. Evlenmesi haram olan kısımlar değil. Evlenmeyle ilgili işlemleri anlatan hususlar. Bunların ikisi de Roma ve Yunan hukukunun uyarlanmasıdır. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde kendine delil olacak bir şey yok. Resulullah'ın hadislerinde de yok. Şeyde Talak suresinin 4. ayetinden bir kelime bulmuşlar. Ayet bulamıyorlar, bir kelime bulmuşlar. O kelime şu. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِضْنَ وَاللّٰئِ لَمْ يَحِضْنَ. Bakın 65. sureyi açın. Şeyde bunda galiba değiştirdiler mealini de zannedersem. Keşke hepsi değiştirsin de bakayım hele değiştirmişler mi? Evet. Henüz adet görmeyenler diye tercüme etmişler, değiştirmiş adet görmeyenler. Şimdi burada ayet de diyor ki وَاللّٰئِ يَيْسْنَ مِيَ الْمَح۪يضِ hayızdan ümidini kesmiş. Yani menopoz dönemine girmiş olan kadınlar ile min nisaikum kadınlarınızdan وَاللّٰي لَمْ يَحِضٍ o bekleme süresi içerisinde adet görmeyen kadınlar. Şimdi kocası boşamış olur ya, burada var mı? Aynı. Kocası boşayınca psikolojik sıkıntıya girip adeti kesilen kadınlar olur. Ya da başka sebepten dolayı adeti uzayan kadınlar olur. O sırada adet görmüyorsa bunların bekleme süresi 3 aydır diyor Allah. Tamam mı? Şimdi burada tutmuşlar وَاللّٰي لَمْ يَحِدْنَيَا لَمَّا يَحِدْنَ manası vermişler. Henüz adet görmeyenler. Henüz adet görmeyenler de 3 ay bekler. Henüz adet görmeyen kim olur? Çocuk olur. İşte oradan hareketle çocukların evlendirilmesini Kur'an'a söyletmişler. Yani şey var, böyle şey, tevil bir fişi prize takmaktır. Prize takmak istemiyorsunuz, duvara takmak istiyorsunuz. Duvarda bir delik arayıp oraya fişi sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki bak elektrik yok. Aynen o. Şimdi lemma yahidne diyor. Onca ayeti bırakıyor. Peki adet görmemiş olan da 4 ay, 3 ay bekler derken hangi kadın iddet bekler? Eşiyle ilişkiye girmiş olan bekler. O da Ahzab suresinin 47 miydi, 49 mu? 49. ayeti. Ahzab 33. sure. Burada diyor ki Allahü Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَا نَحْكَعْنِكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ Mümin kadınları nikahlar da sonra boşarsanız, مِنْ قَبْلَنْ تَمَسُّهُنَّ ilişkiye girmeden boşarsanız, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَتَدُّونَهَا Sizin için onlara da iddet bekleme görevi yoktur. 49. ayet. Yani ilişkiye girmeden boşanan kadın iddet beklemez. Peki iddet delil alınarak çocukların evlendirilmesine fetva veriliyorsa bu çocuklarla ilişkiye girilmiş olması gerekmez mi? Hı? Ve bunu açık açık söylerler. Tefsirlerde açıkça söylerler. Fıkıh kitaplarında açıkça söylerler. Yani bırakın çocuklarla nikahlanmayı, ilişkiye girmeyi de söylerler. Şimdi çıkıp da efendim işte bu devirde nikah farklı, evlilik farklı. Yahu kardeşim yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Neden çekiniyorsunuz ya? Allah'tan korkmak varken niye insanlardan korkuyorsunuz? Açık açık söylesenize. Bu böyle. İlişkiye de müsaade ediyorlar. Hele fıkıh kitaplarında öyle şeyler var ki ben gelmeden Fatih'e dedim ki ya Fatih şu kitabı götürelim de mesela Hanefilerin yere göğe koymadıkları İbn Abidin vardır. Bir oku dedi ki hocam ben iğrenirim onu okumaktan dedi. Peki getirme dedim. Hocam iğrenirim onu okumaktan dedi. Gerçekten tahammül edemezsiniz. Çocuklarla ilgili okusalar. Evet. Zaten şeyde o kitapta da var o. Evet. Yani resmi görmemiz lazım. Peki tamam. Yani demek ki o ayrı o ayrı diye bir şey yokmuş. Evet. Bir üçüncü de gerçekten önemli olduğu için bunu okuyacağım. Şöyle söyleniyor. Allah nikahta bir yaş sınırı koymamış. Bu da küçüklerle evlilikte istismara yol açıyor. Bu yüzden Allah unutmuş yani. Şimdi gelecek. Ey ya Rabbim ben. Bu yüzden muasır ulema bu sorunu çözüyor günümüzde. Dolayısıyla bu durumda haşa yani Allah'ın hatasını düzeltiyorlar. Daha merhametli mi oluyor? Allah'ın hatasını düzeltiyorlar değil mi? Muasır ulema çözüyor öyle mi? Kim söylüyor bunu ya? Allah Allah. Ya bir insan da azıcık akıl olur ya. Şeyde de öyle yaptılar. İslam uleması diye IŞİD'e mektup yazdılar esir kadınlarla ilgili. Efendim çağımızda şey kaldırılmıştır. Esirlik, kölelik kaldırılmıştır. Kim kaldırmış? Birleşmiş Milletler kaldırmış. Ulan o zaman senin yenildiğinin hayırlı olsun demek lazım. Türkiye'den de imza atanlar var. Bununla da ilgili ders yaptık biliyorsunuz. Ulan ne oluyor? İslam'da ne zaman vardı ki kaldırılsın? Ama maalesef esirler de Sünni Şii bütün mezheplerde kölelik, cariyelik vardır. Şii Sünni bütün mezheplerde cariyenin cinselliğinden sormadan yararlanma vardır. Yani tecavüz vardır. Fakat bu ikisi de %100 999 onda 9 değil. %100 Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına aykırıdır. Bunlar İslam mı? Evet, çıkıp beyanat verenler doğru, fıtratlarını söylüyorlar. İslam'da bu yok. Güzel de beyefendi, senin İslam uleması dediğin adamlar bunları canları gibi savunuyorlar. Batılılar çok güzel başarmışlar dedim ya. Batı'ya doktora yapmak için gidenlerin çok büyük çoğunluğu bu geleneksel İslam'ı savunacak şekilde yetiştirilip Türkiye'ye gönderiliyor. Şimdi bir de bir iftira daha, onunla sarılıyor, bir iftiraya sarılıyorlar. Ümmetin ne yanılmazlığı mıydı? Haşa, ümmette yanılmazlık varmış. Şeydeki gibi, Hristiyanların şahsi manevilerini İslam'a mal ediyorlar. Şimdi öyle bir şeye hazırlamışlar ki, hazırladıkları adamlar bugün İlahiyat Fakültelerinde öğretim üyesi, bugün çok etkili noktadalar. Bizim gibileri de etkisizleştirmek için ellerinden gelen, ama asla güçleri yetmez. Hiçbir şekilde bize zarar veremezler. Asla. Hiç onu bir şey yapmasınlar. Umurumuzda da değil zaten. Onun için böyle bu geleneksel yapıya sarılacaksınız. Ondan sonra da çıkıp beyanat vereceksin. Sanki Avrupalı bilmiyor senin böyle olduğunu. Adamlar yıllarca İslam enstitülerini boşuna mı açtılar? Sen de ben çocuklarını gönderdim, ben bunu fıkıh doktoru yap. Yaparsa işte bu sonuçlar çıkar, başka bir şey olmaz. Bunu tefsir doktoru yap, bunu hadis doktoru yap. Batı'da doktorasını yapandan başka ne bekliyorsun? Evet. Evet, burada şöyle bir çelişki de var hocam, onu da söyleyelim. Şimdi evet. Genelde bu tip görüşleri söyleyenler, çoğunluğa bizi itibar edelim. Aman çoğunluğu bırakmayalım diyorlar, değil mi? Ha, öyle. Mesela Ramazan'da bu takvim ve oruçla ilgili tartışmaları hatırlarsanız, ya bırakın Süleymaniye Vakfı'nı kardeşim, siz Diyanet'e uyun. Çoğunluk onlar, yanılıyorlarsa sorumluluğu onların falan deniyordu. E şimdi o zaman buyurun çoğunluğa uyun. Dört mezhebin dördüne göre de küçük ya, hepsi, çocuklar evlendirilebilir. Dördü, sekizi, kaç tanesi var? O zaman göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Niye bugünün verilerinden ortaya çıkarak hayır olmaz bunlar diyorsunuz? Allah'tan korkmak varken niye başkasından korkuyorsun? Yani muasır ulema öyle demiş. Eskiler öyle dememiş. Hani biz eskilere sarılacaktık? Evet. O zaman görüşünüzün arkasında durmanız lazım. Evlendirin 5-6 yaşındaki çocuklarınızı görelim o zaman. Ne 5-6'sı ya? 0 yaşında. Ya ben şeyde ya çok iyi hatırlıyorum ya. Ümmetin yanılmazlığı o konuda geçerli değil mi? Değil. 14 asırdır o görüşler sunulmuş ortaya. Ya ben Hanbeli mezhebinden şunu gördüm. Hamile kadının kız doğması şartıyla evlendirilmesi ya da erkek doğması şartıyla evlendirilmesi. Nişan falan değil, nikah. Evet. O zaman geçerli değil. Evet. Evet. Bir soru da şöyle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bilen bir topluluk için açıkladığını söylüyor. Ama Kur'an'ı her düzeydeki insanın anladığını ve uygulayabileceğini de söylüyoruz. Bunlar farklı şeyler mi değil mi o zaman? Bunu bir açıklar mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tabiattaki ayetler gibidir. Allah-u Teala'nın yarattığı ayetler gibidir. Şimdi tabiattaki ayetlerden yararlanarak biz ceket yapıyoruz, bardak yapıyoruz, masa yapıyoruz, bina yapıyoruz. Bunlar da birer hikmettir. Bu ceketi herkes yapabilir mi? Bu kumaşı herkes dokuyabilir mi? Herkes terzilik yapabilir mi? İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tabiattaki varlıklar gibidir. Bir elma gibi olandan alır yersin, su gibi olandan içersin. Ama eğer bundan bir yemek yapmak, elbise yapmak, ev yapmak falan istersen burada büyük bir ekip gerekir. Büyük bir ekip gerekir. Şimdi mesela bizim takvimle ilgili dalga geçmeye geçe dursunlar. Allah nasip ederse yakında iyi bir basın toplantısı yapacağız. Bütün ilim alemi ne hale geleceklerini görürler. Evet. Bütün ilim aleminin ne hale geleceklerini bir görsünler bakalım. Kur'an-ı Kerim'de her şey var mıymış, yok muymuş görsünler. Evet. İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde Allah yolundan alıkoyarlar, onun eğrilmesini isterler şeklinde meal verilmiş meallerde. Burada şöyle anlaşılıyor. Allah'ın dinini zorlaştırma, bugünün şartlarında yaşanılmaz gibi gösterme. Bu anlayış şekli doğru mu? Evet, o اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ kelimesinin iki türlü anlamı var. Ondan engellemek isteyenler var. Bir de kendileri ondan uzaklaşan var. Ama bu ayette, ayetlerde tabii her ikisi de olabilir aslında, yanlış değil de, adam bu Kur'an'da ayvec meydana getirince önce kendisi uzaklaşıyor. Aynı zamanda da insanları da uzaklaştırıyor. Çünkü fıtratlarına uymuyor. Yani şimdi siz o evlendirilen kız çocuklarının bu dinin Allah'ın dini olduğunu kabul edeceklerini düşünebilir misiniz? Ama ne yapsın? Öldürülmekten korktuğu için, başka şeylerden korktuğu için sesini çıkarmaz. Öyle bir imandan da kimseye bir fayda gelmez. Evet. Hocam, meallerin hatalarını söylüyorsunuz ama doğru meali hala çıkarmadınız. Meal ne zaman çıkacak? Ya hem yani el insaf vel merhamet sallu ala Muhammed. Ya bu kadar, haftada iki kere ders yap, üniversitede ders ver. Ondan sonra sabahtan akşama kadar telefonlara cevap ver. Ondan sonra da meal yap. Kolay mı yani? İnşallah ümidim var ki bu Bakara Şubat'ta çıkar gibi, inşallah Allah nasip ederse. Bilmiyorum, 112 sure mi kalıyor geriye? Çıkacak. Yok, 50. sureye kadar geldik çok şükür, yani ham çalışma olarak. Çalıntı olduğunu bildiğimiz bir malı satın alabilir miyiz? Caiz midir? Çalıntı olduğu bildiğiniz malı satın alamazsınız çünkü o mal satıcının değildir. Bir insan kendine ait olmayan malı satamaz. Ama çalıntı olduğunu bilmiyorsanız alırsınız. Bildiği ortaya çıkarsa o zaman karşı taraf gelir, sizin elinizden alır, size onu verir. Aldığınız kişiden de hakkınızı talep edersiniz. Peygamberimiz için Efendimiz demekle alakalı bir soru sorulmuştu size ve siz de uygun bir ifade değil, kullanmamak lazım demiştiniz. Fakat bakıyoruz ki Allah Teala Âl-i İmrân suresi 39. ayette Seyyid kelimesini Yahya aleyhisselam için ve Yusuf 25. ayette de aynı kelimeyi kim için kullanıyordu? Ve Seyyide Hâledelvâf, Yusuf'un sahibi için kullanıyor. Evet, yani bu ifadeleri Cenab-ı Hak başkaları için de kullanıyor. Dolayısıyla Peygamberimize de Efendimiz demekte de bu ayetlere göre bir sakınca olmamalı diyebilir miyiz? Vallahi yani bu arkadaşımızın yapmış olduğu çıkarım gayet uygun. Şimdi o ayetler elbette ki var. Şimdi bizde bu efendi kelimesi, mesela kainatın efendisi gibi çok yanlış, yani Rab manasına kullanılıyor. Yani Seyyid'den çok Rab anlamında kullanılıyor. Mesela Seyyid-i Kainat diyor, kainatın efendisi. Kimdir kainatın efendisi? Allah'tan başkası değildir. Ya zaten din adına öyle şeyler var ki, bizim inşallah Tarikatçılığa Bakış kitabı tekrar 8. baskısını yapacak. Bu arada bir baştan sonra gözden geçireyim dedim. Baktım. Yani orada o söylenen sözlerden bir tanesi bana söylenseydi ben çıldırırdım. Bu adamlar hiç umurumda değil. Ya hakikaten öyle bir yapı ki, bir kere bırakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, kendilerinin her birisi Tanrı. Her birisi Tanrı ve Tanrı'yı da kimseye vermiyorlar. Bakalım ahirette görüşürüz. Evet. İbrahim suresi 3. ayette mealen şöyle buyuruluyor. Elif la mra, bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip, övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Buradaki Allah'ın izni kavramını açıklar mısınız? Evet. Allah'ın izni, Rablerin izniyle. Ne demek? Şimdi şöyle bir durum var. Onu ben meal verirken anlatmaya çalıştım ama tabii bizdeki izin kelimesi ile Kur'an'daki izin kelime arasında çok az bir fark var. Bizde izin önceden verilmiş olan şey, Kur'an-ı Kerim'deki izin bizdeki onay anlamına, Türkçedeki onay anlamına. Yani Allah'ın onayıyla demek lazım. Şöyle düşünün. Mesela bir talebenin sınıfı geçmişliğine kim karar veriyor? Okuldaki öğretmenler karar veriyor. Onlar onayıyla oluyor. Önceden olmuyor. Yani geçtiğine izin verilmiyor ama biz de bu şey işte alışkanlıktan farkına varmıyor. Allah'ın izniyle falan biz de diyoruz yani. Yani hakikaten insanın alıştığı kelimeleri terk etmesi o kadar zor ki. Kur'an-ı Kerim'deki izin anlamı onay demektir. Şöyle Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Dolayısıyla şimdi siz Allah'ın elçileri insanları Allah'ın yoluna çağırıyor. Bu adam yola gelmiştir kararını verecek olan Allahü Teala'dır. Onay. Allah'ın onayıyla oraya. O fiili yapacaksınız, gideceksiniz, insanları çağıracaksınız. Çağırmanız için yapacağınız bütün davranışlar da Allah'ın onayıyladır. Hani ayet-i kerimede vardır, bir tane yaprak düşse o da Allah'ın onayıyla düşer. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın onayına bırakılmış ama Allah insanları zorlamıyor. Önceden siz yapıyor, onay sonradan çıkıyor. İşte bu da kader eskiden yazıldı bilmem ne, bütün bu saçmalıkların hani geleneksel manadaki kader saçmalıklarının yanlışlığının bir başka delili. Yoksa kader, ölçü manasında kader tabii ki var, o ayrı bir konu. O ölçüsüzlük haline getiriyor. Yani her şey Allah'ın onayı ile oluyor. Ondan dolayı şey diyor ya, bir ayet-i kerimede, Fussilet suresi kaçıncı ayetti? Şeyde, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ 53'tü galiba. Ve مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي Hadid 22. Hadid 22. Karıştırıyoruz onları işte. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا Yeryüzünde ya da sizin kendinizde herhangi bir şey meydana gelmez ki, onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce bir kitaba yazılmış olmaz. İşte o kitaba yazılma emri Allah'ın onayından sonra oluyor. Yazıldı mı meydana geliyor. Yani hemen meydana gelmeyebilir ama meydana geliyor artık yazıldıktan sonra. Evet. İnternette bir sitede kabir azabından koruduğu iddia edilen kefenler satışa sunulmuş. Fiyatı da 375 liraymış. Göğüs kısmında bu kefenlerin İdris Aleyhisselam'a indirilen ismi şerifler yer alıyormuş. Şimdi bu konuda ne dersiniz diye soruyorlar. Vallahi bunlar Allah'a hidayet etsin de diyemem. Çünkü bunların hidayet erme diye bir niyetleri olduğu kanaatinde değilim. İşte bunlar dini kullanarak, yani dini kullanarak insanları kandıran insanlardır. Yani doğru yolun üstünde oturmuş iblislerdir bunlar. Dini kullanıyor. Çünkü önce insanlara bir korku pompalıyorlar, sonra kendileri kurtarıcı olarak devreye giriyorlar ve insanları sömürüyorlar dini kullanarak. Son bir soru. Hollanda'dan sorulmuş. Hollanda'da gurbetçiyim. Yazları 2 senede bir 6 haftalığına vatana geliyoruz. Sıla-i rahim yapıyoruz. Acaba bu durum seferilik sayılır mı? Namazlarımızı 2 rekat mı kılacağız yoksa 4 rekat mı kılmamız lazım? Şimdi sürekli şeyde kalıyorsanız, bir noktada kalıyorsanız tam kılacaksınız. Ama buraya gelen kişi bir gün burada kalıyor, bir gün öbürde, bir gün orada, bir gün orada. Her gittiği yer ayrı ayrı olur. Yani mesela şöyle şey yapayım, Mekke'ye gidiliyor değil mi? Mekke'ye gidiyorsunuz, Mekke'de bir süre kalıyorsunuz. Arafat'a çıktınız mı Mekke'deki kalış süreniz sıfırlanır. Dönüşte tekrar sıfırdan başlar. Ya da şöyle, şu köye geldiniz, burada birkaç gün kaldınız. Hemen bitişik köye gittiyseniz buradaki kalış dönüşte onun üzerine hesap edemezsiniz. Tekrar sıfırdan başlatırsınız. Dolayısıyla bu Avrupa'dan gelenler genellikle tek bir yerde uzun süre kalmıyorlar. Eğer kalırlarsa o zaman tam kılmaları gerekir. Tamam mı? Peki, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.